آپ زیادہ دھیان نہ کریں کہ یہ حق کو قبول نہیں کرتے، مشرکین بھی قبول نہیں کرتے اور یہ دوسرے عناد والے لوگ بھی قبول نہیں کرتے. فرمایا آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اپنا کام کرتے رہیں، خدا کا پیغام اور یہ نصیحت کی بات پہنچاتے رہیں، اور ان لوگوں کے عناد اور تعصب پر زیادہ توجہ نہ کریں، اس واسطے کہ انک لا تسمع الموتا، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں پکار جب وہ پوچھ پھیر کر جا رہے ہوں لوٹ رہے ہوں. یہ فرمایا، یہ مردوں سے مراد اس مقام میں کافر ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں ہدایت سے. یعنی کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، مردے بہرے اور اندھے تین، اس سے مراد کافر ہیں. مردوں کی طرح اور بہروں کی طرح جو جن کی سنوائی ہی نہ ہو، اور اندھوں کی طرح جو دیکھتے ہی نہیں، تو مردوں سے مراد اس مقام میں کافر ہیں. اور یہ آپ نہیں سنا سکتے، یہ قرآن میں متعدد جگہ ہی آئے تھے، مسمعین کا صیغہ بھی ہے اور لا تسمعوا بھی ہے، یہ باب افعال استعمال کیا گیا، آپ نہیں سنا سکتے. سو اس سنانے سے کیا مراد ہے؟ سنانے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک مردہ کو خطاب کرنا یا کسی بہرے کو پکارنا، خصوصاً جب کہ وہ پشت پھیر کر چلا جا رہا ہو اور پکارنے والے کی طرف کوئی توجہ بھی نہ کرے، التفات بھی نہ کرے، تو اس کے حق میں کوئی بات مفید نہیں ہوگی. یہی حال ان مکذبین کا ہے جن کے قلوب مردہ ہو چکے ہیں اور دل کے کان بہرے ہو گئے ہیں اور سننے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے، ان کے حق میں کوئی نصیحت نافع اور کارگر نہیں ہے. ایک بالکل اندھا آدمی جب تک کہ وہ آنکھ نہ بنوا لے اور اس کی آنکھ کا آپریشن نہ ہو جائے، اور تو کس طرح تم کوئی چیز اس کو دکھلا سکتے ہو؟ یہ بھی دل کے اندھے ہیں اور چاہتے بھی نہیں کہ یہ اندھا پن ان کا دور ہو، تو ان کے حق میں کوئی بات مفید نہیں ہے. یہ مراد ہے اس آیت سے. اور یہ کہ آپ نہیں سنا سکتے، اس سنانے سے مراد ہے مفید سنانا، ان کے حق میں مفید ہو، کوئی فائدہ اٹھائیں، یہ ہے. نصیحت نہیں سنتے اور نہ آپ ان کو سنا سکتے ہیں، ان کے حق میں بیکار ہے. بالکل اس طرح کہ جیسا مردوں کو کوئی نصیحت سنائے تو بیکار ہے، اس واسطے کہ مردے جو ہیں دارالعمل سے نکل کر دارالجزا میں جا چکے، وہاں کوئی نصیحت کی بات ان کے لیے کارگر نہیں ہو سکتی، وہ کسی بھی ایک ذرہ بھر بھی نصیحت کی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے مردے، کیونکہ وہ جہان دوسرا ہو چکا ہے، نکل چکے ہیں وہ دارالعمل سے، دارالجزا میں وہ پہنچ گئے ہیں. وعظ و نصیحت ان کے حق میں بالکل مفید نہیں ہے. یہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ بھی یہی تفسیر کرتے ہیں، مفسر قرآن، کہ ان کافروں کے حق میں نصیحت ایسی ہے جیسا مردوں کے حق میں نصیحت. خدا کا قرآن آپ ان کے سامنے پڑھیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس طرح جیسا مردے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وجود سے جان میں جا چکے ہیں. یہ جو آیت ہے اس قسم کی کئی آیات ہیں مبارکہ قرآن کے اندر، اور یہاں پر سمائے موتا کا مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے، مفسرین کرام بھی ذکر کرتے ہیں، احادیث کے اندر بھی آتا ہے. تو دو مسئلے ہیں یہاں، دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے، ایک مسئلہ اتفاقی ہے اور ایک کے اندر اختلاف ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اختلاف چلا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی نبی اور پیغمبر کی قبر پر جا کر قریب سے سلام عرض کرے یا درود پڑھے تو آیا وہ سنتے ہیں یا نہیں؟ تو مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی جو سب علماء دیوبند کے بڑے بزرگ تھے، ان کے فتاوے میں موجود ہے کہ اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ قریب سے جا کر نبی کی قبر پر جو آدمی صلات اور سلام پڑھتا ہے اس کو وہ خود سنتے ہیں، اور اس بارے میں حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے. اور دور سے جو درود یا سلام لوگ پڑھتے ہیں وہ فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح ہے، مسند احمد میں بھی ہے، دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے، سب میں کہ اللہ کے فرشتے مقرر ہیں. یہاں بھی کوئی اللہ کا بندہ نبی پر درود اور سلام پڑھتا ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، اور جو قریب آ کر آپ کی قبر مبارک پر، من صلی عند قبری کے لفظ ہیں، یہ روایت صحیح ہے، اس روایت کے راوی سارے صحیح ہیں، کوئی جھوٹا نہیں ہے. یہ روایت جلاء الافہام میں اس کو امام ابن قیم نے نقل کیا ہے، ابن شیخ نے نقل کیا ہے، مولا علی قاری صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو صحیح کہتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری وہ اور دوسرے بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اس کا راوی جھوٹا نہیں ہے. کہ جو شخص میری قبر پر سلام یا درود پڑے گا وہ میں خود سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے من صلی نائین ابلغتو، جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. یہ ہے. تو مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک بھی نبی کی قبر پر جا کر جو صلات اور سلام پڑھتا ہے آپ خود سنتے ہیں قریب سے، اور بعید سے فرشتے پہنچاتے ہیں. غیر مقلدین کے بڑے بزرگ مولانا سید نذیر حسین صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد تھے، غیر مقلد ہو گئے تھے، اہل حدیث مسلک اختیار کر لیا تھا، ان کے فتاوے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو شخص نبی کی قبر پر جا کر قریب سے صلات و سلام پڑھتا ہے آپ خود سنتے ہیں، ان کے فتاوے میں بھی یہ موجود ہے، وہ بھی اس کے قائل ہیں. یہ مسئلہ اتفاقی ہے، نبی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قریب سے، جو یہ شرط ہے کہ قریب سے، دور سے نہیں، دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں، قریب سے جو جا کر، اتنا قریب جو طبی طور پر جیسا کہ آدمی گفتگو کرتے ہیں اور وہ آدمی سنتا ہے، قریب جا کر قبر جو آدمی پڑھے گا خود بخود سنتے ہیں. یہ مسئلہ ہے اتفاقی، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں بعض مولویوں نے اس کو بھی اختلافی بنا دیا، حالانکہ اس میں تو جھگڑا ہی نہیں تھا کسی کا، تمام ہی اس کے قائل تھے. تو البتہ دوسرا مسئلہ اختلافی ہے، یہ عام مردے جو ہیں، یہ عام اموات مسلمان عام، یہ کوئی قبر پر جائے تو یہ سنتے ہیں یا نہیں، اس کے اندر اختلاف صحابہ کرام. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتے نہیں سنتے، لیکن حضرت عمر عبداللہ ابن عمر وہ کہتے ہیں سنتے ہیں. صحابہ کا اختلاف، عبداللہ ابن عباس سے دونوں باتیں منقول ہیں، سننے والی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بھی موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کی حدیث بھی موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ابن کثیر نے صحیح کہا ہے، مفسر قرآن امام ابن کثیر، امام مسلم یمر بقبر اخیہ، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جو دنیا میں اس کو پہچانتا تھا تو وہ اس کو پہچانتا ہے، وہ سلام کرتا ہے تو وہ سنتا ہے اور اس کو پہچانتا ہے. یہ حدیث عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے اور عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے، ابو ہریرہ سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کی روایت منقول ہے، اس کو صحیح کہا. یہ عام مردوں کے بارے میں، لیکن عائشہ صدیقہ اور بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں عام مردے نہیں سنتے. تو بدر کے اندر جو لوگ کافر مارے گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جس کنویں میں ان کو پھینکا گیا تھا وہاں آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ان سے خطاب کیا اے فلاں اے فلاں اے فلاں نام لے کر کہ تم نے ہم نے جو ہم سے اللہ نے وعدہ کیا اس کو تو ہم نے برحق پایا ہے, تو تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو تم نے برحق پایا یا نہیں؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو جیفو مردار ہو چکے ہیں, ان سے آپ کیا کلام کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مان تم بے اسما من ہو, یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں ولیکن لا یجیب, انہیں جواب نہیں دے سکتی, جواب دینے کا اختیار نہیں ہے, اب تم سے زیادہ سنتے ہیں یہ, یہ الفاظ یہ ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو انکار کرتی ہیں ان کے بارے میں قتادہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ان کو معجزے کے طور پر زندہ کیا گیا تھا تاکہ حضور کی آواز وہ سنیں اور ان پر حسرت زیادہ ہو, حسرت و ندامت, ورنہ عام نہیں سنتے. لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں عام بھی سنتے ہیں. اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر لکھتے ہیں کہ مردوں کے سما کی بات یہ ہے کہ یہ اسما کی حد سے تو دور ہیں, یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں مردوں کو سنا سکتا ہوں یا میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ یا وسیلہ ہے کہ میں مردوں کو سنا سکتا ہوں, یہ تو غلط ہے, یہ تو قرآن کے خلاف ہوگا. لیکن آیا بنفس ہی مردوں کے اندر سننے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں یہ ہے, اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ المیت یسمع قرأ النعال, اور یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میت کو جب دفن کرتے ہیں تو وہ ہٹتے ہیں لوگ تو وہ لوگوں کے جوتوں کی کھٹکھٹاہٹ کی آواز سنتا ہے, خفق نعالہم یعنی وقرأ نعالہم, باب امام بخاری نے باندھا ہے, وہ بھی اسی کے قائل ہیں. اور پھر مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلام کرنے کا جو حکم حضور نے دیا کہ قبرستان میں جاؤ السلام علیکم یا دار قوم مومنین انا انشاءاللہ بکم للاحقون یغفر اللہ لنا ولکم, مختلف دعائیں خطاب کے ساتھ السلام علیکم یا دار قوم مومنین سلام ہو تم پر, تو اگر وہ سنتے نہیں تو یہ تو بےہودہ حرکت ہوگی کہ سنتے نہیں اس کو سلام کرنے کا, خالی کہہ دیتے کہ دعا کیا کر لیا کرو, یہ کیوں حکم دیا آپ نے؟ معلوم ہوا کہ بنفسی سما ہے. اسی واسطے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جو اکابر علماء دیوبند میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سی صحیح احادیث میں مردوں کے سما کا ذکر ملتا ہے جس سے انکار کرنا بے انصافی کی بات ہے. اسی لیے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن, مولانا شاہ اشرف علی تھانوی, قاضی بیضاوی اور یہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سما سے مراد سما نافع ہے, مطلق سما کی بات نہیں ہے یہاں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں, یہ مفید سما نہیں ہے, ان کے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے, یہ مراد ہے. ورنہ ان حدیث کا انکار کریں گے, اور یہ بھی بے انصافی کی بات ہے کہ صحیح حدیث کا انکار کیا جائے. حضرت مولانا حسین علی صاحب وہاں بچنا والے جو بڑے بزرگ تھے اور موحد تھے, مفسر تھے اور بڑے عالم, یہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کے شاگرد تھے, علم حدیث ان سے پڑھا مولانا گنگوئی سے, اور مرید تھے خواجہ عثمان صاحب جو موسیٰ زئی والے بزرگ تھے, بڑے اونچے اولیاء اللہ میں سے تھے, ان کے مرید تھے اور مولانا گنگوئی کے شاگرد تھے. انہوں نے تحریرات حدیث کے نام پر علم حدیث کی شرح میں کتاب لکھی ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ جو لوگ قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو مردے جو ہیں وہ ان کی سلام یا دعا کو سنتے ہیں، اور زیادہ اس کا موقع جمعے کے دن ہوتا ہے، خصوصاً سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، عقد ہو یوم الجمعہ، یہ ہے. انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہوئی، تحریرات حدیث میں موجود ہے، جو ان کی کتاب ہے اپنی، اس کے اندر یہ موجود ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب اقتضاء صراط مستقیم کے اندر، کہ سلام کا سننا اور قرات کا سننا مردوں کے حق میں یہ برحق ہے، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. اس کو قرآن سن کر مانوس ہوتے ہیں، اسے قرآن جو پڑھا ہے محمد نے سنا ہے، اور سلام وغیرہ سنتے ہیں. تو یہ مسئلہ اس قسم کا ہے، جمہور اسی کے قائل ہیں کہ سنتے ہیں. کچھ احناف کرام میں بھی دونوں قسم کے آدمی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں سنتے عام مرد، لیکن عام مردوں کی بات ہے. اور وہ اس دوسرے پہلو کو راجح قرار دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر محدثین بھی اور فقہا بھی علماء بھی اسی کے قائل معلوم ہوتے ہیں کہ وہ سماع کے قائل ہیں. تو اگر کوئی سماع کا قائل ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مشرک اور کافر ہو گیا. اگر وہ فتویٰ دے دیں جو مردوں کے سننے قائل ہے وہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، الیاذ باللہ. کوئی مشرک تو تب ہوگا جو ان سے کوئی مراد مانگے گا اور یہ کہے گا کہ وہ مراد دیتے ہیں یا مشکل کشائی کر سکتے ہیں. جو اس کا قائل ہوگا مشرک بنے گا، بغیر اس کے کیسے کافر بن سکتا ہے اور مشرک بن سکتا ہے؟ اور پھر یہ احادیث کا انکار آپ کریں گے، یہ دھاندلی نہیں ہوگی اور زیادتی نہیں ہوگی. بخاری جیسے آدمی کے بارے میں کہہ دیے جو شرک کے قائل ہو گئے، مطلب مردے سنتے ہیں، جوتوں میں کرکٹات سنتے ہیں، اور مسلم بھی اسی کے قائل ہیں، تو یہ مشرک ہو جائیں گے. مشرک تو تب ہوتا ہے جب کوئی شرک والی بات کرے، جو کہے کہ مردے مراد پوری کرتے ہیں یا ان سے مانگنا چاہیے. اگر کوئی مانگے گا ان سے، بے شک کوئی شرک میں مبتلا ہوگا. دوسری جگہ موجود ہے کہ سنتے نہیں، لیکن ولو سمعوا ما استجابوا، اگر سن لیں تو وہ بات نہیں پوری کر سکتے، کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، نہ ان سے مانگنا چاہیے. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو جن کے بارے میں سب کا ہی اتفاق ہے کہ وہ قریب سے صلوات و سلام سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تو آپ کے بارے میں بھی فقہاء کرام یہی کہتے ہیں کہ حضور سے صرف شفاعت کی درخواست کرنی چاہیے. صلوات و سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہنا چاہیے کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں شفاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے دین پر ہی قائم رکھے اور آپ کے دین پر ہی ہمارا خاتمہ ہو. شفاعت کی ضرورت، مرادیں مانگنے کا نہیں ذکر ہوگا، مرادیں مانگو اپنی، صرف شفاعت کی درخواست فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے، سب فقہ کی کتابوں میں یہ. تو بہرحال اگر عام مردوں کے بارے میں کوئی سما کا قائل نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرف بھی علماء گئے ہیں، بعض حضرات گئے ہیں، کوئی قائل ہو تو تب بھی. کسی کو کافر اور مشرک کہنے والی بات یہ بہت غلط ہے اور زیادتی ہے. یہ کہنا کہ یہ شرک مبتلا ہو گئی، یعنی کفر مبتلا ہو گئی، یہ کافر ہو گئی. اس میں صحابہ بھی آئیں گے اور محدثین بھی آئیں گے اور بخاری مسلم بھی آئیں گے اور سارے لوگ آئیں گے، یہ بات غلط ہے. ایک مسئلہ ہے، مسئلے کی نوعیت ہے، اس کے پیچھے دلائل ہیں، شواہد ہیں، اس کے مطابق جو بھی کوئی شخص قائل ہے جس طریقے پر بھی چلتا ہے وہ چلتا رہے. مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ عدم سما کو ترجیح دیتے، کہتے ہیں میں عدم سما والی بات کو زیادہ راجح قرار دیتا ہوں، لیکن دوسری طرف بھی دلائل قوی ہیں، وہ قوی دلائل مان رہے ہیں کہ دلائل قوی ہیں. ادھر یہ جو نہیں فرمایا کہ دوسرے مشرک ہو گئے اور کافر ہو گئے، مطلب. اور مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ قائل ہے کہ وہ سنتے ہیں، اور نہ سننے والوں کو نہ کافر کا نہ مشرک کا، جو علمی مسئلہ ہے اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. مولانا گنگوئی لکھتے ہیں اپنے فتاوے میں کہ جن جن مسائل میں مثلا صحابہ کا اختلاف ہے آج ان کو کوئی طے نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ہی ایسے رہیں گے. احتیاط کے سادھن، جو پہلو آپ کو احتیاط کا نظر آتا ہے اس کو اختیار کریں اور دوسرے پہلو والوں کو برا نہ کہیں. یہ ہے مسئلے کی نوعیت. فرمایا کہ آپ تو سناتے ہیں ان کو جو کہ یقین رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، بس وہ فرما برداری کرنے میں. فائدہ تو وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو یقین لاتے ہیں اور مانتے ہیں، دوسرے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ان کے حق میں تو ایسے جیسا مردوں کو آپ نصیحت کریں یا آواز کرتے رہیں وہاں قبرستان میں جا کر، ان کے لیے تو بالکل ایک ذرہ بھر بھی مفید نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس کی. فرمایا نصیحت کے سلسلے میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس وقت بات واقعہ ہو جائے گی، یعنی خدا کا حکم آ جائے گا اور وہ وقت پورا ہو جائے گا، تو ہم ان کے سامنے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا. جو باتیں آج لوگ قرآن سن کر نہیں مانتے اور جو نبیوں کی زبانیں پاک سے سن کر جو بات نہیں مانتے، کل ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک جانور بات کرے گا تو اس کو مانیں گے، پھر تسلیم کریں گے، کلام کرے گا جانور. یہ قیامت کی نشانی ہے. بخاری مسلم تمام احادیث کے اندر یہ ذکر آتا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا، مسیح علیہ السلام کا زمین پر آنا، زمین میں خسف کا واقعہ ہونا، آگ کا نکلنا اور دعوت العرب ارض کا ظہور، ایک جانور کا ظہور. یہ جانور ہوگا، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا. یہ کلام کرے گا لوگوں سے، مجلس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئیں گے مومن کافر کا امتیاز کر کے بتلائے گا. مومن کو کہے گا اے مومن، اور کافر کو کہے گا جس کا کفر چھپا ہوا ہے اے منافق اور اے کافر، بالکل امتیاز کر دے گا. تو ایسا جانور ہوگا. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے صفا پہاڑ یعنی مکے کا پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ اب قیامت نزدیک ہے اور سچے ایمان والوں کو اور چھپے ہوئے منکروں کو نشان سے جدا جدا کر دے گا، الگ الگ کر دے گا، یہ کافر ہے یہ مومن ہے. لیکن اس نشانی کو دیکھ کر پھر کسی کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا، مطلب وہ تو قیامت کی نشانیوں میں پھر لوگ مانیں گے لیکن ماننا مفید نہیں ہوگا. ماننا آج مفید ہے جبکہ یہ باتیں ظاہر نہیں ہوئی. یہ باتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت کے وقوع کی نشانی ہوں گی، پھر کسی کو ایمان لانا اور ہدایت قبول کرنا مفید نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ جب بات ثابت ہو جائے گی تو ہم نکالیں گے ان کے سامنے ایک جانور زمین سے جو کلام کرے گا ان سے، اس واسطے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، پھر مجبور ہو کر یقین کریں گے لیکن مفید نہیں ہوگا یقین. بسم اللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون حتی اذا جاؤوا قال کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اماذا کنتم تعملون وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ويوم نحشر جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے فوج، ان میں سے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو پس وہ جدا جدا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تو فرمائے گا وہ، کیا جھٹلایا تم نے میری آیتوں کو اور تم نے نہیں احاطہ کیا تھا ان کے ساتھ علم کا، یا تم کیا عمل کرتے تھے؟ اور پڑ جائے گی بات ان کے اوپر اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، پس وہ نہیں گفتگو کر سکیں گے۔ علم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ یہ سکون پکڑے اس کے اندر، اور دن کو دیکھنے کے لیے، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، پس گھبرا جائے گا وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے، مگر جس کے بارے میں اللہ چاہے گا، اور سب آئیں گے اس کے پاس عاجز ہو کر، اور دیکھے گا تو پہاڑوں کو گمان کرے گا جمے ہوئے، حالانکہ وہ چلیں گے مثل بادلوں کے چلنے کے۔ اللہ کی کاریگری ہے وہ جس نے مستحکم بنایا ہے ہر چیز کو، بے شک وہ خبر رکھتا ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالی کی صفات اور توحید کا مسئلہ اور جزائے عمل کی بات بیان فرمائی تھی، اور یہ کہ جو لوگ عناد اور ضد پر ہیں ان کی طرف سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہدایت کو قبول کریں گے۔ وہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے، وہ ضد اور عناد میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ دعوت الارض کے خروج کا زمانہ آئے گا، پھر تو لوگ مجبوراً مانیں گے، لیکن اس وقت ماننا مفید نہیں ہوگا کسی شخص کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں جزائے عمل اور شکوہ، کفر اور شرک کرنے والوں کا اور انکار کرنے والوں کا کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے اور ایمان کی بات کو قبول نہیں کرتے، دلائل ان کے سامنے موجود ہیں، اور قیامت کو جو کیفیت پیش ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجمالاً ذکر فرمایا ہے۔ وہ یوم نحشر من کل امت، جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج، ان میں سے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، پس وہ الگ الگ کیے جائیں گے۔ اس کے دو معنی بنتے ہیں، ایک روکنا اور دوسرا تقسیم کرنا، تو یہ دونوں معنی درست ہیں۔ روکنے والی بات بھی ہے کہ لوگ بہت کثرت سے ہوں گے تو پچھلوں کو آگے چلنے کا موقع نہیں ہوگا، تو روکا جائے گا ان کو کہ اگلے چلے جائیں پھر پیچھے والے آئیں۔ اور اس کے علاوہ یوز آؤن کا معنی ان کی کلاس بندی کی جائے گی اور ان کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، یہ معنی بھی ہے۔ جو ہماری آیات کو جو جھٹلاتے ہیں ہر امت میں سے، ہم قیامت کے دن اکٹھا کریں گے اور پھر ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ ہر گناہ والوں کا جتھا اور جماعت الگ الگ ہوگی، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت اور حشر کے دن جو واقعات ہوں گے وہ اجتماعی شکل اختیار کر جائیں گے، انفرادیت کم ہو جائے گی، گم ہو جائے گی، اور اجتماعیت اس دن ظاہر ہوگی۔ انسان کی زندگی میں انفرادیت بھی ہے اور اجتماعیت بھی ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ انفرادی زندگی بسر کرتا ہے، پھر بچپن میں بھی انفرادی زندگی بسر کرتا ہے، جوان ہو کر اجتماعی سوسائٹی میں وہ ممبر بنتا ہے، اور اجتماعی کاموں میں حصہ لیتا ہے، کمائی کرتا ہے، ممبر بنتا ہے، حکومت کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، یہ اجتماعی زندگی کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح عالم برزخ میں انفرادی زندگی ہوتی ہے، ہر شخص کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ انفرادی ہوتے ہیں، لیکن حشر میں جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو وہ اجتماعی شکل میں ہوں. مثلا 100 نمبر کے گناہ جس کے ہوں گے وہ سب ایک قطار بنتی چلی جائے گی، 99 نمبر جس کے ہوں گے وہ سارے ایک قطار میں ہو جائیں گے. 1 نمبر کا گناہ جتنا یا نیکی بھی اسی طریقے سے ہوگی، 100 نمبر کی نیکی جس میں پائی جاتی ہے وہ سب ایک قطار میں ہو جائیں گے، یہ قطاریں بنتی چلی جائیں گی. تو ہر گناہ کے اعتبار سے یا نیکی کے اعتبار سے اجتماعی احکام ظاہر ہونے شروع ہوں گے وہاں. یہ تکذیب کرنے والوں کو جب اس طرح اکٹھا کیا جائے گا، جب وہ حاضر ہوں گے تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، حالانکہ تم نے ان کے علم کا احاطہ نہیں کیا تھا، نہ تم نے ان کو سمجھا یا نہ ان کے حقیقت معلوم کی، نہ ان پر نظر ڈالی، نہ اس کی کوشش کی، اور جھٹلانا شروع کر دیا ہمارے احکام کو، ہمارے آیات کو، ہماری کتابوں کو تم نے جھٹلانا شروع کر دیا. سمجھا تم نے نہ، غور تم نے نہ کیا، تحقیق تم نے نہ کی. اور فرمائے گا اما ذا کنتم تعملون، بولو بتلاؤ تم اور کیا کرتے تھے. یہ ڈانٹ پلائی جائے گی ان کو، تم نے آیات ہماری جھٹلائی تھی اور بغیر اس کے کہ ان کا علم تم کو حاصل ہوتا، علم حاصل ہونے کے بغیر ہی تم نے ان کو جھٹلانا شروع کیا تھا، اور تم کیا کرتے تھے، بولو اب جواب دو. ووقع علیہم القول، بات ان پر واقعہ ہو جائے گی، یعنی سزا کی بات اور گرفت کی بات ان پر واقعہ ہو جائے گی اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا. حقیقت میں انہوں نے ظلم کیا، آیات الہی کو جھٹلایا، توحید کو نہ مانا، قیامت اور حشر کا انکار کیا، کفر اور شرک کی ظلمت میں مبتلا رہے، یہ سب ظلم تھا. تو اس ظلم کی وجہ سے بات ان پر پڑ جائے گی، وہ پھر بول بھی نہیں سکیں گے، ایسا موقع ہوگا کوئی دلیل نہیں پیش کر سکیں گے، بول نہیں سکیں گے، کوئی عذر اور بہانہ نہیں پیش کر سکیں گے، کیونکہ یہ سب باتیں اب ختم ہو جائیں گی. فرمایا آج تو یہ لوگ بڑے زور شور سے انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، لیکن آگے حشر والے دن یہ بات واقعہ ہو، بول بھی نہیں سکیں گے. بعض موقع ایسے آئیں گے بالکل، اور بعض موقع ایسے آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو، پھر زبان سے بھی بولیں گے، اور بعض کو زبانیں روک کر اعضاء اور جوارح سے گفتگو کرائی جائے گی، ان سے بلوایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ کیا ہے انکار اور کفر کرنے والوں کا کہ دیکھو اللہ کی نشانیاں ہر وقت ان کے سامنے رہتی ہیں، لیکن ذرا بھی یہ غور نہیں کرتے. الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ لوگ اس کے اندر آرام حاصل کر سکیں، اور دن کو دیکھنے کے تاکہ اچھی طرح روشنی میں دیکھ کر کاروبار کر سکیں، اور ہر چیز نفع نقصان کی چیز کو معلوم کر سکیں. دیکھو یہ رات اور دن کی دونوں نشانیاں ہر شخص کے سامنے پیش آتی ہیں، ان دونوں میں اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. ہر انسان اگر اس میں غور کرے تو اللہ کی توحید کو سمجھ سکتا ہے، نبیوں کی رسالت کو سمجھ سکتا ہے، باس بعد الموت کو سمجھ سکتا ہے. یہ نیند جو ہوتی ہے نمونہ ہوتا ہے، اور یہ موت کا ساتھی ہوتا ہے، اس سے انسان ہر روز گزرتا ہے. باس بعد الموت بھی ایسا ہی ہوگا کہ شب و روز ہر انسان کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں، لیکن یہ لوگ بالکل غور نہیں کرتے. اللہ نے رات کو سکون اور آرام کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ لوگ آرام کریں اور ان کی قوتیں بحال ہو جائیں، جو جن دن کے وقت تحلیل ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں کثرت اشتغال کی وجہ سے اور روشنی کی وجہ سے. تو رات کو انسان بھی سکون کرتے ہیں، جانور بھی سکون پکڑتے ہیں. رات کی وضع ہی اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے. جعل اللیل سکنا وجعل النہار معاشا, اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا, اس سے وہ سکون کا کام ہی لینا چاہیے, اور دن کو معاش کا ذریعہ کہ گزران کے لیے انسان اپنی کوشش اور کاوش جاری رکھے دن کے وقت. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں, وہ تو رات اور دن کی نشانی سے بھی اللہ کی توحید کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو ضائع نہیں کرتے, خدا کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, نہ شکر گزاری نہیں کرتے, نہ کفران نعمت کرتے ہیں, نہ کفر اور شرک کرتے ہیں, وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں رات اور دن, اور اللہ کی توحید کی یہ دلائل ہیں, اور بعد الموت کا نمونہ ہے. انسان سو کر اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور, دعا بھی ایسی سکھلائی گئی ہے کہ سوتے وقت بھی بسمک اللہ اموت واحیا, اے اللہ تیرے نام پر ہی میں زندہ رہتا ہوں, تیرے نام پر ہی مرتا ہوں. اٹھتا ہے تو پھر بھی یہ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے موت تاری کرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر لیا, اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا بھی ہے, نشور بھی. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ایک قسم کی موت تاری کر کے پھر زندہ کر دیا, اور آزنا بھی ذکر ہی اپنا ذکر کرنے کی اجازت کا پھر موقع دیا مجھے. بعض آدمی نیند میں ختم ہو جاتے ہیں, نیند آتی ہے موت واقعہ ہو جاتی ہے, ان کو دوبارہ اجازت نہیں ہوتی کہ اٹھ کر دوبارہ خدا کا ذکر کریں اور اس کا نام لیں. فرمایا آگے جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر, پس گھبرا اٹھیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں, مگر وہ جس کو اللہ چاہے گا, اور سارے کے سارے اس کے سامنے عاجز ہو کر آئیں گے. یہ نفع سور کی کیفیت بیان کی گئی. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ تو سور پھونکنے کو متعدد بار کہتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں ایک بار سور پھونکے گا جس سے خلق ساری مر جائے گی, دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو جی اٹھے گی, اس کے بعد پھر تیسری دفعہ پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے, پھر چوتھی دفعہ پھونکا جائے گا تو بے ہوشی طاری ہو جائے گی, اور پانچویں دفعہ پھونکا جائے گا تو پھر آدمی ہوش میں آئیں گے, چھٹی دفعہ پھونکا جائے گا, اسی طریقے سے بار بار. لیکن اکثر اور جمہور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دو دفعہ سور پھونکا جائے گا, ایک دفعہ تمام جتنی زندہ چیزیں ہیں وہ ان کو فنا کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے, سب کے سب وہ سور کے اثر میں سب فنا ہو جائیں, اور یہی سور جب پھونکا جائے گا تو سب چیزیں گھبرا اٹھیں گی, بے ہوشی طاری ہو جائے گی, روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی, اور جو اجسام ہیں یا دوسری چیزیں وہ تو سب ہی, اور اس کے بعد دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا. یہ دو سور ہوں گے, درمیان میں کچھ وقفہ ہوگا, ہر چیز گھبرا جائے گی, پہلے سور کے نتیجے میں سب فنا ہو جائیں گے. بعض یہ کہتے ہیں کہ مقربین فرشتے ان پر اللہ تعالی خود موت تاری کرے گا, اسرافیل کے سور کی وجہ سے سب چیزیں فنا ہو جائیں گی, لیکن جبرائیل میکائیل اور خود یہ سور پھونکنے والے اور ملک الموت یہ رہیں گے, یہ اللہ کے حکم سے, پھر بعد میں سور کے اثر سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ان کو بھی حکم ہوگا مر جائیں, یہ بھی مر جائیں گے, سوائے صرف ذات خداوندی کی کوئی چیز نہیں رہے گی. سب جیسا کہ قرآن میں ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, تو یہ حالت ہوگی, لیکن باقی تمام چیزیں سور کے اثر میں فنا ہو جائیں گی. اور دوبارہ جس وقت دہشت طاری ہوگی اور گھبراہٹ طاری ہوگی ہر ایک پر, تو وہ گھبراہٹ کا وقت ہوگا, مگر اللہ تعالیٰ جن کو مستثنی فرماتا ان کو گھبراہٹ سے اللہ محفوظ رکھے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ گھبراہٹ طاری ہوگی اور پھر دوبارہ جب اٹھیں گے تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرش عظیم کا پایا پکڑا ہوا. میں یہ نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں یا ان پر بے ہوشی دنیا میں طاری ہو چکی تھی, اللہ نے ان کو یہاں مستثنا کیا کہ ان پر وہ بے ہوشی نہیں طاری ہوگی, کیونکہ سائقہ خر موسیٰ سائقہ دنیا کے اندر جب تجلی خداوندی پڑی تھی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. اس کے بدلے اور بھی بعض کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ مستثنا رکھے گا اس بے ہوشی سے, ورنہ ہر ایک پرداشت طاری ہوگی اور سب کے سب آئیں گے اس کے سامنے داخرین. داخرین کا معنی ذلیل ہوتا ہے. تو مفسرین کرام اس میں اشکال پیدا کرتے ہیں کہ جب خدا کے سامنے آئیں گے تو اللہ کے مقرب جو ہوں گے وہ تو عزت کے ساتھ آئیں گے, جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ اس وقت جب اٹھیں گے تو دوبارہ تو جو رحمان کے خاص بندے ہوں گے وہ تو وفد کی شکل میں نہایت اعزاز کے ساتھ جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ داخرین یہ ذلیل ہونا ایک تو گناہوں اور معاصی کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ نہیں ہوگی اللہ کے ان نیک بندوں میں جو انبیاء علیہ السلام یا مقرب ہوں گے, لیکن ایک ہے ذلت عبودیت کی, غلامی اور عبودیت کی وجہ سے وہ بھی نہایت ہی عاجز ہوں گے. تو سب کے سب اس کے سامنے عاجز ہو کر آئیں گے. فرمایا دیکھے گا تو پہاڑوں کو, گمان کرے گا یہ جمے ہوئے ہیں ٹکے ہوئے, حالانکہ وہ تو چلیں گے اس طرح جیسا بادل چلتے ہیں. پہاڑوں کو بظاہر نظر آئیں گے کہ یہ ٹکے ہوئے ہیں لیکن وہ بادلوں کی طرح چلیں گے. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے یا سالون کان الجبال فکلین سے ربی نصفا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو جو بڑے بڑے مضبوط ہیں اور سینکڑوں اور ہزاروں میل کی مسافت میں بعض پہاڑ پڑے ہوئے ہیں اور بڑے اونچے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ بکھیر دے گا, ذرہ ذرہ کر دے گا, گرد و غبار بنا کر اڑا دے گا. کلہن المنفوش کا بھی ذکر آتا, دنی ہوئی روئی کی طرح یہ اڑتے پھریں گے, مطلب ہے ذرات ان کے منتشر ہو جائیں گے, خبان ممبسا ہو جائیں گے, پہاڑ جو تھے ان بست الجبال وبسن بکھیر دیا جائے گا تو باریک ذرات کی طرح منتشر ہو جائیں گے. کیا باریک ذروں کو کہا جاتا, ایسے ہوں اور ادھر ادھر ابتدا میں نظر آئیں گے جیسا کہ بادل چلتے ہیں. اللہ کی کارگری ہے, یہ اللہ کی صنعت ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے ایسا مستحکم بنایا ہے تو جب تک اس حالت میں رکھنا منظور ہے اس حالت کے اندر ہوں گے, جب وہ نظام تبدیل کرے گا تو پھر ان کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو جائے گی. کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں رہے گی قیامت والے دن. آج جو جو چیزیں اپنے اپنے مستقر پر نظر آتی ہیں یہ سب تبدیل ہو جائیں گی, نہ آسمان رہے گا نہ یہ زمین رہے گی نہ پہاڑ رہیں گے, کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں رہے گی, ہر ایک پر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور سارا نظام درم برم ہو کر دوسرا نظام قائم ہوگا, عالم آخرت کا نظام قائم ہوگا. فرمایا یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر مستحکم اور مضبوط بنایا. انہ خبیر, بے شک وہ پروردگار خبر رکھتا ہے, بما تفعلون, ان کاموں کی جو تم کرتے ہو, ہر چیز اس کے علم میں ہے اور تمہارے اعمال کے موافق ہی اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دے گا جیسا جیسا تم کر رہے ہو. اچھا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا, اگر برائی ہے تو یقیناً برا بدلہ ملے گا. خدا کے علم میں ہے اور اس کے سامنے ہے سارے تمہارے اعمال اور کارناموں کے.